قسمت خراب دے نو مونږ هم ځان سره بد قسمت کړو. یو دا معنا و. دویم دا و من عندک یره د جنگ په طریقه نه پوهېږي. مشر خو یغه په کاري چې هغه تجربه کاري د جنگ د ټولو فنونو نه خبرې ادله اوس د جنگ چل نه ورځي نو څومره نقصان شو. قل وای دی تا په تعلیم کې کل من عند الله دا ټول هر څه د الله طرف نه راځي کاغه حسنه ده او که سیئه ده. دا څه چاوي چې تاسو تقسیم وکړو چې دا الله طرف نه ده او دا ستا طرف نه ده. کل من عند الله دا ټول چې دي نو د دې تقدیر د الله طرف نه شوی خیر او شر. فما لهؤلاء القوم نسوشو په دې قوم باندې لا یکادون یفقهون حدیثا نزدی ندی چې پوشی په خبره د الله په خبره د پیغمبر. دا حدیث دی ته ویلی قرآن ته هم وی سنت ته هم وی. الله وی ګور دی خو په قرآن او حدیث نه پوهیږي او جهاد کوي. دا جهاد کی تو خوال ځان په دین پوکا کنو. اقیم الصلاة آتو الزکاة صرف دا خنو لا یکادون یفقهون حدیثا. گور حدیث سره یفقهون اوی خوا حدیث سره یفقهون اوی ولی زکوی دا فقه چی دا قرآن و سنت نچوڑ دے دا بل سشینه دے. نسوک چی دا فقه نه انکار کی نو دا قرآن و سنت نه انکار کی اپوی گی نولی لا یکادون یفقهون حدیثا دی کنخا. اسی زن تا محدثین وی اسی زن تا اہل حدیث وی حلکا چی تا اہل حدیث نو بیا فقه تا ولی بدوی دا سلی دا خود قرآن و سنت نچوڑ را غست شوی دے. او قرآن و سنت دوالو پدی باند دا دی ترغیب ورکڑے وخا. حدیث مشہورو نبی علیہ السلام ویلیو من یرد اللہ بی خیرا یفقه فی الدین دا چا پا حق کی چا اللہ دا خیر ارادہ ہو کی نو پا دین یہ پو کی پا عقیدہ پو کی پا عمل پو کی پا ایمان و پا اسلام یہ پو کی آو کنا دا اصل دی تفقہ ویلی شی کنا خواب. خدا غد سور عراق کی بوم راشی التا بوم دا سے آیات راشی کیا بحق کی چل اللہ ارادہ دا خیر کی و ہدایت و تو کی. دا خود قرآن و سنت نہ چوڑ دے یفقہون ذکر ہے لیخا کہ یو حدیث تے او یو پا حدیث باندے پویا دا اصل شیر نسوک حدیث ہوئی خو فقہ پو و سرنی اللہ داد منافقانو پا صفت کرا اس طریقہ چیلے کتا حدیث ہوئے از فقہ نے انکار کیا خدا اللہ داد منافقانو پا حق کیوی لی چی فما لہا اولئے القوم دی قوم باندے سب اللہ پر ہوتا چلے کادون افقہون حدیثا حدیث ہوئی ہو پوئی گی پی نا مطلب ان پوئی گی. اس وقت اللہ رب العزت فقہ خی کا نخا جو فقہ دیتا ہوئی چی پا ظاہر دا قرآن تو عمل کینو تا تب اشکال پیدا کی گی نو چی اشکال دفع کینو دقا فقہ دا امامان نور سنو دیکلے جزانو وہ پا قرآن و سنت کے ظاہر کے دیر مشکلاتو چی مونگو تاسو بھی پنو پوئی دو اغیو لگے دنو حلی او کڑیر خیستا حلی او کنو اغی تفقہ ویلی شی اغی جوڑ را وستو اغی اختلاف ختم کے اتفاق را وستو او دا جاہلانوی دا اختلاف دی پیدا کرے دے دا حل لکن الناس اعداء لما جہلو نپوئی گی پیو خبر باندن اغی سر بنیتی کئی نو فقہ دادا گورا ما اصوابک من حسنت فمن اللہ دا عام خطاب دے دا سے بوائیو اغا چی رسی تا تا یا بندہ ارسوک چی ابن عباس سے بوئی سو خوشحالی پا دنیا کی سفتحا و غلبا دادا اللہ فضل لے فمن اللہ مانا من فضل اللہ دادا اللہ فضل لے وما اصابک من سیئت او اچرا ستا تا پدی دنیا کی رسی سو سختی و سو مصیبت و سو زخم او حزیمت شکست احد کی چرا رہا فمن نفسک نیبن دادا بستا دا گناہ دا وجنی فمن ذنبک دا مانا دا ہر چاہتا ہوئی دا سکھا دا سوز ہے دا سویلی فمن نفسک دا بستا دا خپل نسا غلطی بشیوی نو نو دی وجن دا سوشو نو دی کے اشکال پیدا شکنا چگو رمخ کی خوال اللہ ہوئی چی کل من عند اللہ دا طول چیزی حسن دا او کسیہ دا دا دی نسبت با اللہ تکیگ دا اللہ طرف ندا او دلتے تقسیمو کو نو حسن نسبت یہ اللہ تو کو دا سیئہ نسبت یہ بندہ تو کو اس بس چل گئے اشکال دا تجور شکنا خواہ اس بس فقی نکارا خلیش اگر دادا چگو رہیو دا دی دا حسنا و دا سیئہ خلق دے ایجاد دے ایجاد اللہ کی دا ہر شی موجد اللہ دے او یو دا دی کسب دے نو کسب یہ بندہ کی یو دا حل لکھا دویم حل دا دے اگر دیر بہتر دے اگر سر یو حل لچی دیر حلون را دے اگر دا دے چکارونا طول اللہ کی خو لیکن تبا دا حسنی نسبت اللہ تکے او دا سیئہ نسبت بزان تکے دا ادب دے دا ادب دے کنا خواہ دا صحابو حل پا دی باندے گوا دے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیو مسئلے تپوس سے ہوگا نا دیو مسئلے تپوس تے نشے ہو دمہر پبارکی چداغی مسئل اگر خبر کو سورۃ البقرہ کے تیرہ شوا چودہ سی زنانے کی صرف ایجاب قبول شوی بس اونی یو بلی دل دے ایس ندی شوی او طلاق والا ورکل نو دی خبر خوکاروا چی مہر نشت دے او جوڑا جامع بولا ورکی خدا عبداللہ ابن مسعود ندا تا پوسو شو چی که طلاق نا دا خدای دا طرف ندا سو شو چی دا خزا مر شو یا دا سڑے مر شو سڑے مر شو نوس دید پارا بسی کا نا نہ محلت وق تو سوچ و فکر او کڈیر اب یہ دا ہوئی چگو رضا تو خبر کو ماں کچر پدی مسئلہ کی ارس سے دم ندا بد اللہ فضلی فمن اللہ او این اختا تو کز پدی کی خطاشم فمن ابن ام عبد فمن ابن ام عبد دتا با ام عبد خلق ہوئی کنا ندا بدا ام عبد دزید نقصان ام عبد یہ مورو دا بدا اغا نقصان دا نسبت تی کنا نسبت کی دا شیر چی دا حسنا نسبت با اللہ تکے دا سیئا نسبت بزان تکے دا ادب دا وجنا دی تفقہ ویلی شی تاکی زکا بے ادبی دیرا دا فقہ دے نزدہ کرے نظر کی دے استاذ ادب شتے نظر کتاب ادب شتے دے لیکن دے کالی جان بوٹان سرگر دے منز پا آگے کی کہے و عرص پا آگے کی کہے تا خود دین حیثیت خراب کسر وارسلناک للناس رسولا اے پیغمبرات تم غم جن کی گا تم لے گلے دے خلق دے پارا عظیم و شان پیغمبر ہاں کدی نمن استا خبر او دی تصدیق نہ کہ استاد رسالت نو ای سجد نشتا و کفا باللہ شہیدا اللہ کافی دے کنا بل چا تو ساجد تے اور اللہ رب العزت کل شہادت مخ کی کڑے دے آل عمران کے جو طول انبیاء نے اغسط اغسط گواہی نبی اور پسی ہوئی چفا شہدو و انا معکم من الشاہدین تاسم گواشی ازم پدی کد گواہان نیم کفا باللہ شہید ترغیب دے اتباع رسول تا دا خصوصی ہے یا تو نجی خواہ من یتعر رسولا فقد اطاع اللہ چاچی ددی پیغمبر تابے داری اکڑا نہ دد اللہ تابے داری اکڑا ومن تولا چاچی مخواڑا ددنا نو حکم ور سر دے ومن تولا چاچی مخواڑا فآرز تم تے مخواڑا جزا من جنس العمل چاہ تو قرآن نہ استان مخواڑوں نے جوڑ سکتے نہ مخواڑا کرنا ولی فمار سلنا کالم حبیز استانا تپوس نشی کے دے تپوس تو سوکیدار نہ کے دیشی تپوس کو سوکیدار نہ کی اور تو سوکیدار نے تو مبلغ تو معلم نہیں لے گلے منگا تو پتی باندھے نگاہ بان داروغا تو پخوانے پختوں کے خواہ یا پارسی ہو نگہبان نے سمرد کمال ایت تے ذکر چی اللہ خپل اطاعت منحصر کو و اطاعت در رسول کی اللہ بھی خبر تا سانو ما خبیا بھی تا پوسو نسل کوئے و بس کسوک زما تابیداری غواری نو دی پیغمبر تابیداری دی کی ذکر چی ما نوی نے او دیوی نے ما سر خبر نشے کولے او دو سر کولے شے اسان میں کنا تکا نا ددن تپوسن کو لے بس دا فیصلہ اگر ہم فسرین ہوئی ودا سے نوی چمن تو اللہ فقط اتوار رسول چچا دا اللہ تابے داری اکڑا نہ پیغمبر تابے داری اکڑا نہ ودا سے زکا نوی چدا اللہ تعات بسوک پی جنی او پاقل باندھے نہ دے صبح پوئی گی چد اللہ تابے داری سنگ او کما نہ ڈائریکٹ ہونے سے کھولے نہ وہ چتر پیغمبر تابے داری او کی نہ جو اگر ٹول دا اللہ تابے داری شو کاغذ ازان ندی ہوئی لکھو وہی وہ تکی کا نخا زان ندی ہوئی انما یوحا الیہ آکا سے زکاؤ نہ اللہ تابے داری دغا سے سوک نشی کھولے بولے گا مخ کے علم و معرفت واڑی ابھی سوک نہ پوئے گی اللہ بتاوے دار ہے دل پارے خوم بھی آرہ لے گلیو کا نفع اگر ممکن نہ دا بل زجر ویقولونا وائدا منافقان طاعتن زمون کار خطاوے داری دا پیغمبر تبراغلل پسی نبیلاس کے خودو ویتاوے دار خدمتگار ویر چالا کو کہنا تھا کہ چاہ بس ہوئے نو ابھی بوی خا بولی حالانکہ مونگ مومنان نہیں سو بولے ساسو کو ماننے مونگ پتا ہی ماننے دینا اوڑے خدا پاک دا سے خبر بے کو لے چچا بے جو شکو لے کہنا وہی یقول تسمع لقولہم خبر چل و لڑیر خوارت لو تعرفهم رستر آغلیو کہنا ولتعرفنهم في لحن القول منافقان في جنگل ديري على عميد يو على ما اذا ذا چالاكي بيدي رضيات تبو تو خاموشي چجب خبر اوكلا دبلي غار را باندر او گرزي دو چولي مونگا گني سو مسلمانان نيوسو ويقولون تو آه نمونگار خطابی داری دا فیضا برزو من عندکا کل چوزی استاد مجلسنا بیت طائفت منهم نشپتی ریو ڈلا دینا جرگہ جرگہ اکثر دشپی کا نفا بیت ویلے بات ہے نہ دے ویلے چوزشی پارا مشپتی رکھی بات یہ بھی تو نہ بیت ویلے شپتی ری کو بجرگہ باندھی تیری سا یو ڈل دینا غیر الذی تقولو دو مانی دی جرگ کئی خو بغیر داغ خبر نہ چتاو تصویلی نہ بھی ادم مخاطب سی غذا پیغمبر تو تاو تیو سوی اگیل تبل سے چھوڑو یا سی غذا مونس دا تو آئے فت ضمیر راجی دے جرگ کئی اوش پتی ریو ڈل ددی نہ بغیر داغ تقول چتی ڈل استا پمخ کے سوی اس باغی کی ندی کا نا آ خبر بزے پاتے شکا واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی دی چس جرگا کئی دا سو تو سوک چی جرگا و مشورہ کئی کنا نو بس پی نجامہ کی وصرا پولیس ناس تی کنا سی آئی اے اللہ یک تو دا اللہ سی آئی اے شتا کنا اگی لکل کئی با قیدہ دا اگی دا کار دا یک تو بو اللہ تا نسبت ولی اوکو دا دیر تحقوق دا وجہ نفا اللہ لکی اگا سوچ دی پاگی بان جرگی کئی فارزانهم بس تا خو دا زی مواری نو کنا فا مخوالا و دا دینا پروے مساتا او کتوے چیرد زور اور خلق دے و مالدار ام دیو مشران ام دیو اللہ یو توکل علی اللہ یہ بکنا تو اس پروا ساتے اللہ باندے اعتماد کوا اللہ باندے وکفا باللہ وکیلا مویلیو دی صورت کی خصوصیت کفا دے وکفا باللہ وکیلا ولی دو ظلمون رد دے پکے جو ظلم مکوے ظلم مکوے دی رضو نکی چی رد دا ظلم کے خو دیر مشکلات بئی کنا ظالمان خو تنگور سوک دی ظالمان خو خلق دی چی غی قابض دی پا ملک باندے پا ملک باندے قبضہ کردی دا اللہ وی قیب و کفا باللہ وکیلا یری گا ما اللہ کافی دی زموارا غدی خواب بل زجر د دې پاره چې دا ټولې غلطۍ ولیکي دا ځکه کوي افلا یتدبرون القرآن چې دا داسې خلق د منافقان چې قرآن لولي لولي تلاوتونه کوي ختمونه کوي او خو تدبر پکې نه کوي. مفسرین داسې نه دي ویلي افلا یقرؤون القرآن افلا یتلونه شرید قرآن تلاوت ولی نکی نو تلاوتو تلاوت خدا سے کی چوئی محفل حسن قرآتو لا يبقى من القرآن الا رسمه فقرآن نبتش رسم پاتش محفل رسم قرآتو حسن قرآت نوی غلط افلا يتدبرون القرآن اللہ وی دی سوچ و فکر نکی پا دی قرآن کی دا طول مسلو حل اگر پا قرآن کی تدبر دے و سوچ دے چہر آیات کی صحیح فکر و سوچ چکے اس تا اسلابوشی تا تبراناوشی دی پا دی کی سوچ نکی دے دکاوی چمخ کی دی تراز کڑے ہو کنا وی دا سنگ قرآن دے چپ یو دے کی پا خبر کی تزاد و تناقضی مخ کی ہوئی چی اگر چی ورسی تا تا اللہ ناگا حسنا یو ذلوی چی کلو من عند اللہ طول دا اللہ طرف ندا ای بیاوی چی نہ حسنا دا اللہ طرف ندا سی استاد طرف ندا داوی سنگا قرآن اللہ وی دا تا سوچ نکے کنا کتاب قرآن کے سوچ کولن تاو پا کی داز دکلیو چی ادبم یو شے دے دا اللہ احترامهم یو شے دے دیکھو دے احترام دا پارا تا تویجو خواب چې د سیئی نسبت بزان تکے او د حسن نسبت با اللہ تکے و دی سوچ نہ رکڑے فلا تدبرون القرآن اے دا منافقان مخ اڑی تولی کئی نو سوچ نہ کئی پا قرآن کی ولو کانا من عند غیر اللہ کچروے دا قرآن دا سی کتاب لکا دی چی پا گمان دے چی دا پیغمبر جوڑی دی پوخ دا گمان چی دا پیغمبر دا زان نہ جوڑی وی گرد عربی دے دیر فصیح دے بلیغ دے اللہوی کچھرے دا سوے کنا چستا سنگا گمان دے چدا قرآن دا اللہ کتاب ندے دا بندہ کتاب دے غیر اللہ سوکی عرصو کی چی انبیاء پا کیوں مرا لٹھول لوجدو فی اختلافا کثیرا دی ممون دے ہو دا دی قرآن پاگے مسائلو کے اختلاف دیر اختلافا کثیرا دیر اختلاف بے منتو لیکن اختلاف پکی نشتا دے ہم یو دا سی اختلافی چی اگر اختلاف ندے اگر زمون دو علم کم زوری دا زمون دو علم کم زوری دا چی کل کل آیاتونو کی ابن عباس سیب تم یو سڑی راگے دقا تپو سنے تنکڑیو چی رد خو قرآن ویم خو زمان پکی دیر شکون پیدا کی گئی چوزے کہ اللہ ہوئی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء جسم کے مخ کے پیدا کلو بیا ارادہ اکڑا آسمان تا اور اس تو بیا صورت عبسہ کی راضی کہ والارض بعد ذلك دحاها تازم کے قرص تو آسمان نہ جوڑا کرے گا والارض بعد ذلك ویلے بقر کی ہوئی چی قبل ذلك تعارض راغے کا نخا ویزا ہو پدی پوانا شما خواہ بل دے کہ قرآن ویلیو سورت رحمان کے چی قیامت کی بدہ ہی چانا تپوس نشی کے دے فیوم ذلہ یسأل عن ذنبی انس ولا جان خدا غرض باندھے بانا تو باندھا نا نہ دی پیری نہ تپوس کی گئی تو گناہ نہ بکی انور زینو کی راغلی سورہ نحل کی ام گورا و خرید سورت کی گورا کہ ولتسألن یومئذ عن النعیم خام خواب استا سن تپوس خام خواب ولتسألن عما کنتم تعملون ویزا سنگ چل چی او دیوی کی گی باو پل دے کی ہوئی چنب کی گی دا سڈیر آیا تن ہوتا پیش کر چیری کے بتا آرد اور ٹکراؤ ابن عباس سے ورتا حلو کو چنا نا وہ یہ دے کہ دزم کے دے پیدائش خبر ادا نہ مخ کے دا پاسمان باندھ ابل دے کہ دزم کے دا خورا ولو دا سما ولو اور پدی کے دا برکتن و اچولو آرس تو خبر ادا ٹھیک ہے فرق دے دہا ہے ابھی گور چیو دے کہ وہی چسوال بنی شکے دے نا جدا وق دے آخر سورت یاسین خبر ہے کہ اللہ اس بول پخلے مہر لگم دیری غگو کی بیا اس میں اللہ سخت پہ خبر ہی کی تھا اور ددی نمخ کی بدی لگی آئی دروغ بوئی عذر نو پیش کی نو دیوی لی خا سوال یا دامان آ رہا یا دامت لفظ کے کم دیوی چ سوال بنشی کے دے دے او بندہ او د پیرینا د د د گنا دا غی دا مطلب دے چی دا بل بندہ و دا بل پیری نبا سوال نشی کے دے دا دا نبا کی گی چیڑی رو خلق ہوئی دا مونگ نبا تپوس نکی دا مشران نبا کی دا فاغی دا سکڑی دن مونگے کو اللہ وستا نبا ستا تپوس کی دا بل نبا سلکی اجی کم دے سوال دے ناکو پک پل دے دا سٹیر کیو دے کرا غلیو چی سم مردو الاللہ مولاہم الحق انعام کی ہوئی بیا بدا خلق دا مرگ نہ پس واپس کری شیخ پل مولا تا اگر حق مولا تا کافرانو ذکر دے دی واپس کری شیخ اور سورہ محمد کی ویلو چذالک بین لا مولا لہم وان الکافرین لا مولا لہم دا کافرانو مولا نشتا نیو دے ویشتا دے واپس بشی و سکبل دے وی نشتا ناغا غیوئے کنا چی دا مولا خودی ریمانی تا خبری تا خلق پا کیس دوکا دے مولا پاتو مانو سر راغل دے خدا حد بیرا شیو دے اگر غلام ازاد شوی تا اموی چاچی ازاد کاغ مالک تا ام مولاوی مولا صاحب او مرگری تا اموی چی نبی علیہ السلام زید تاوی چی انتا اخونا و مولانا تدمو مولانا اے کنا ادیوی مولانا بنو ہے کنا میں داموں تا خطا کو پیغمبر ہے تراز کو بخاری کی راغلی کہ غزیت توی چی انتا اخونا و مولانا کنا ہمانا صاحب سر راضی ہمانا ضرور سر راضی نو قرآن کے چیو دل ذکر شوئے چی بیا واپس چی مولا تنم راتن مالک دے او اللہ مالک دے مسلمانم دے او دے کافرم دے اولی بل سوک مالک شتے دی او جکم دے کہ محمد کی ویلی دی چی لا مولا لہم اغا پا مانا دا ناصر و مددگار سر دے دا غی ناصر و مددگار کو نشتا لا تو منات دینا خم ناصر ندی کنا خا دی دا سوچ نو کرے نو دا اختلاف ندے دا زمون پا نظر کے اختلاف دے خا یا پا قرآتو کی چی اختلاف راغ لے چی او قرآت یو شانتی یو بل شانتی مالک یوم الدین مالک یوم الدین راغلی کنا خا کانہو جمالتن صفر کانہو جمالاتن صفر اڑیر پدی خلے جگڑ شیوا حضرت عمر سے بھی او مرگری تصادر چولے عمر ایتا میراش چی پیغمبر لے بودم دا تسنگ قرآن دولی سور فرقان یا لسکر نبی علیہ السلام عمر فری ایتا وی تو ملو لا دے دے ملو لی دوار لست نبی علیہ السلام ورتوی جگڑ مکوے کل حسن دوار ٹکو دا خو اختلاف نہ دیکھا نخوا اختلاف داسی چیو دے کہ اللہ ویلی چی غیب دان زیما بل دے کی ویلی چی پیغمبرم غیب دان دے تو بخت داسی ندی ویلی یو دے کی ویلی چی قادر زیما بل دے کی ویلی چی قادر بل سوکو مشتے نا نا یو دے کی ویلی چی منز کوئے بل دے کی ویلی چی منز کئی سجت نشتا ہاں دا چی دا بندہ پا کتاب کی گورے کنا دیر شیبت رو باسی اختلاف ان کثیر ان یہ ولی ویلے تدین بدا مطلب نہیں کہ لگ لگ پکشتے ہو ڈیر پکی نشتا دا دے بیا تا دا بورو نہ کنا دیکھو پا نظر سر دا بندہ کتاب تا ویلے چ اللہ ہوئی دا بندہ کتاب سن گئی او خیم دتا چل وجدو فی اختلاف ان کثیر چ ڈیر اختلاف پکی نہ بد بندہ کتاب دیکھو دا غیب کتاب یاد کرے قرآن نہیں آدی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے کا نا کتاب الام ناغوی چما اولی کو نہ نظر ثانی میں پکاؤ نہ بے حد غلطے میں تیس نہ بیا میں تسالس نظر کو نہ بیا میں تنویس نہ بیا میں جس طرح شم نو دے دخلی نو خاتو چی اب اللہ ان یصحح کتابا غیر کتابہ بس اللہ قسم کرے کہ بغیر دخپل کتاب نہ ابل کتاب صحیح نہ پری دی اب اللہ ان یصحح کتابا غیر کتابہ بد دا اللہ فیصلہ کہ زما کتاب بس صحیح ہو کنور بخاری نم پکے ضعیف حدیث تا کا مسلم نم پکشتا دے کتاب خود غلطے نہ خالی کی دا یو دا اللہ کتاب دے خا منتب و دیپ دے کے اختلاف دیر اختلافاً کثیراً لقد خلق پہ کتابوں کے چڑیر اختلاف دن دی کی بوم وہ لیکن تالی باطل دن و مقدم مثل شو لو کان من عند غیر اللہ چونکہ دادا غیر اللہ طرف نہ دے نو پدی کے اختلاف نشتہ بل زجر تو گورا منافقان کار تھا دادے کے سمد دی عرص خود لی دیکھا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ كَلَّا إِذَا رَأَوْا مُنَافِقَانَ تَأَيَّوْا خَبَرًا خَبَرًا خُذُوا قِسْمَيْنِ كَنَخَا كَلَّا الْخَيْرِ وَكَلَّا الشَّرِّ كَلَّا الْخَطَرِ وَكَلَّا الْأَمَنِ مِنَ الْأَمْنِ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ خَبَرِ كَذَا أَمَنَ خَبَرِ الْمُسْلِمَانَ أَوِ الْخَوْفِ يَا ذَرِي خَبَرِ ازاعو به بس دی دا عادت تی چی اغاو پلارو کی یو بلتا خوری دائیو یو بلتا بوئی چی خبری دا سکار شوئی خبری دا سکار شوئی تا دا منافق کاری خوا چیر چاہتا خوا اب دی نپوئی گی چلکا دا خبر دا کولو دا دا خوپٹا سات الگوارو تیک خود مسلمانانو بیزتی دا ادیو پلارو کی خوری ازاعو به تو مطلب سوچ نہ کئی او خری یہ دا مانا لا تدبرون و اضاعوا به سوچ نہ کئی اوے تا او خری یہ او ددی دا سنو پکار فکار خبر الک د مرکز د طرف نہ به حکم راغی چې مسلمانان یا په غلبہ کی دی او یا په کمزوری کی دی امداد ولا پکار دے خلق لیگل پکار دی کنا دا خبر برالا چې دا منافقان ته ورسېدنو بس چې سو زیل براتلنو ټول ملک وته نه خبر شو ادا مناسب نی دا سی ازاعو به ور یو مثال لپاره حدیث کې اسوره احزاب کې برای چې نبی علیہ السلام یو وخت خپل بی بیان نه خپه شو کنه هغه ته نو مطالبه کولی نبی علیہ السلام غگو نکو غلی لار او مسجد نبوی کی یو غرفہ وا یو بالا خانہ و نپاغی کی کیناستن یو میاش نور آغلے خلق دا خبر شروع کلا وچ پوچا خا چی نبی علیہ السلام کو طول اللہ طلاق ورکلا خبری ہوئی لکا خبری خبری ہر یو تبدا سلی حضرت عمر سے ابتا خبر اور رسیدہ او گورا رانا چانش و کولی ولی سوکرات لیشو پیغمبر لچا پا غرفہ کی ناستو نا خویو حضرت عمرو چاہوی ورگا دی تحقیقات کو منا خلق سب خبری کئی نبی علیہ السلام یو غلام کینو لیو دلرگی سے رہے ہوتا غلام پاگی ناستو پیز وران دکھڑی وی وی بغیر دی اجازت نسو نوی عمر را گلے دی وی وطاوی چی راضی عمر تا پابندی نشتا حضرت عمر لالو پا دی خوبوی دی چی دی خفا دی نوالی و سرد خوش طبیعتی خبری اکلی احادیث کی بخاری کی راضی نبی علیہ السلام خان دل نبی وطاوی وی دی خوزی خبری لرالم چی خلق دا ڈانڈورا شور اکڑے چی نبی علیہ السلام طلاق ورکڑی جدا سنگا خبر اغوی نا تا چاوی ما خو اسی ایلا کڑی را طلاق من نہیں ورکڑی نا خو ایلا لا چمک کی تیرشی صورت البقرہ کی کنا گور پس دا گئی نا عمر سے براوت وی لکدا چاوی ناریو بیا کسی پنا کولی کنا ازاعو بدا دی منافقانو خورا کرے و خبرانو غلط خبر خورا کرے ارہ خبر چی رازی ناوی کی اللہ وی دی سوچ نکی و خوریی پا خلقو کی ولی دا دی خبر حل دا سے وخا ولو ردوہو الی الرسول کچر دا خبر واپس کرے وی پیغمبرتا و الی اولی الامر منهم یا اغا کسان تا چکم علم او فقی والدی پدی کی الی اولی الامر منهم منهم سو صحابہ کرام دی خلفاء دی داول الامر دی کنخا چکم پکے اہل علم او اہل اجتہاد دی دا خبر ہے غیت رسول وی لا علمہو نپوشیو بود دی خبری پا حقیقت باندی لا علمہو مانا کی مدارکو اے بی تدبیر ہی پوشیو بود دی خبری پا تدبیر باندی پا تحقیق باندی الذين كسان يستنبطونه منهم چغیر اخلی دا خبر ډیر په غور او فکر سره استنباط وکنه تدبر دی توینو ګور دې دې صفاتو کو کنه ها نو معلومه شو اگر قران کې دا کمال لیکنه دا ځکه مخکې چې لیب قاضونه قون حدیثا ولی دی پا دیو اعتراض کو جی پا صحاباو کے مجتہدین نشتا چرتا کہ سب لگ پا کینا آبائی نو قرآن تو لگ تاوی چی استنبطونہو منو استنباط و اجتہاد یو شیر کنے یو خبر کی غور و فکر کو لو داغین سرا استل دیتا استنباط ویلش یستنبطونہو منہم چیغی خبر را اخلی دیر پا فکر و سوچ سرا دی خلقنا منهم یا بیان دے ندا صحابت نمراد دی چی دی کہ کم اجتحاد و استنباط والا خلق دے اغیب دی خبر پا حقیقت باندے خب وشوی ہو دا بہتر مانا چی من بیانی شیخا لکا منهم کے مخ کی چراغ لو اولو الامر دا دینا چی مشران دی اکابر دی خلفا دی نو پوشیو با اغا کسان چی اغی دیر پا فکر و سوچ سر را اخلی چی اغا پا دی کی دی صحابہ کرامو کی مشران سو کوئی من ہم دادے چی دا کمو خلق و خبر را رسولا اغی تا یادی چی دا اغی نیرا واغستا کنا اغی پی دورا نپوی دا او دیو پی پوش تا سی دیر خبری بوئی خواب کدب المصطلق خبر را لچی را اغی انکار کرے زکاة ناو اغی بیا مرتد شوی دی خبر راو رسی رکھا نا صحابہ اکرام راو چت شوی زو چی جنگ ور سرو کو نبی علیہ السلام اینا نا نا نا ورگتا پا خبر بانے سوچ پا کار دا دا غدیر دے اغیوی زور پسی نبی علیہ السلام اینا دا فرق ہی نہ چا کے مادہ اجتہاد و استنباطی ہو چاہ کے نہیں حضرت خالد اولے گو اداغی نے اذان پہ پتہ پوکن اگی مسلمانان ہوں اگی مرتد شوی خنو دلوی نقصان نہ بچ شوہا دا دا تدبر حکمت تے او دے سمارا دا کنوے فضل دا اللہ پتا سبان لے و رحمت دا اللہ کنوے فضل دا اللہ پتا سبان لے چی نبوت تے حضرت عکریمہ نے نقل کی ابن جوزی چی فضل نمرات نبوت تے و رحمتہ او رحمت دا اللہ پتا سبان لے چی عصمت دا پیغمبر دے داوان اللہ نبی عمرا لے گلے دے و بیا معصوم را لے گلے خطائی تی نکی گی کچر دانوے کنا لتباتم الشیطان الا قلیلا تاسو وٹول پا شیطان پا ستلیوے دا ہوتا سو دا اللہ پا فضل و پا رحمت سر بچ شوے خوا عام مانا و پسرین کی فضل نا قرآن اور رحمت نا سنت کہ قرآن او سنت نوے تاسو وٹول پا شیطان پا سروانوے زورو پا کسوک نو دا سے سڑے چی اگر بس پخپل قابلیت سرا و پخپل عقل مندے سرا شیطان نزان بچ کرے وے فرض کا قرآن و سنت نوی پا دنیا کی کنا نو دا سو بالکل سوک نو دمر عقل مند و فکر مند چی اگر شیطان نزان پخپل استعداد سرا بچ کرے وے او پخپل فطری توحید سرا نہ قرآن اشتاد کو لکھ دی کا نہ اللہ کلیلا دعوت اللہ کلیلا حوصلب کسان داسی خدے پیدا کری دی چونکہ جرائی قرآن و سنت نہ نئی خبر نوم پخل فطری توحید سرزان بچکول شی شیطان نہ لالو اشکال نے پری بان لکھا اشکال دا دے چدا کلیل دا سنگ کلیل دی چراغی قرآن و سنت تا ضرورت نشتہ ولی پہ ہدایت کے او پزان بچکول کے دے شیطان چدا سوک دی رازو کو سوک نشتا نوی دا مفسرین دا جواب کرے چدا دا جاہلیت موحدین یا دی کنا دا جاہلیت موحدین لکا زید ابن عمر ابن نفیل یا دی گی مشہور چاہ دیر کلامو نکڑی دی دا سفا دا غزید ابن عمرو کنا چی خلق مدلات و عزا عبادت کاؤ ندوی ترکت اللات والعزا جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر ما ہو لات و منات پریخی دی عزا ویچی اقل من دی کنا ندا کار بکی ما پریخی دی او چو مشرکین و کمی نظرانی علالو لی کنا دب خلق توی مخر مردار دی پور پا آگا وقتی و توی وی مخر دا مردار دا اگر وقت قرآن و سنت خنو نبی علیہ السلام نو یا ورقہ ابن نوفل اگر حضرت خدیجہ رشتہ دار چھ نبی علیہ السلام علیہ بوتلیو اگر ہم پخ کل وقت حق پرستو نو الا قلیلا دا جاہلیت موحدین اگر اللہ بچکلی پخ کل فطرت سر فقاتل فی سبیل اللہ بس دا منافقان و کار پریدا دا اگر خباسات ذکر شو پریدا تو جنگ کوا دا اللہ پلار کیم کہ یوازی نهم جنگ کوا پریدیما لا تکلف اللہ نفسکا تو نیزی موار مگر دخپل زان او دا دی آیت مطلب کو جنگ حنین کی خکارا شکنا چی نبی علیہ السلام تر دو تا نپاتی شو اغیم دا دید پارو چی نبی علیہ السلام اغا اسب بے پارا رست کولا نبی علیہ السلام فریدا ما تحویلی چت خپل ځان ذموار زی واضح جنگ کو ما اویب او نہ نا نا نا نا. او ڈیر پاؤ سل ناستو ادا بہ ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب ز پیغمبر یما پدی کی دروغ نشتان دا ور پسی ولی وچ انا ابن عبد المطلب دے سلوی دے دے لوئی چی خلقو ستاسو پا دی که شک شتے چی دا عبد المطلب نسیم غیبی نا نوی پا دی که ام شک نشتری چی دا پیغمبریم دے والا دلیل پیش کنا دا مقامو چی لا تکلف الا نفسکا تو دا خپل زنزان زی موالی وحرد المؤمنین دا مؤمنان چی دی ولی مومنان خودی کو اگیل و تحریر کے اگی تو جہاد ترغیب ور کے پاسے پاڑمن باندھے دانا چکن دین تو جہاد کے اچھی نہیں نہ بے کے نا افزان خبر تیز کا مومنان درا ترغیب ور کا مومنان درا پ جہاد سرم نسنگ تیزی اکل سنگ ترغیب ورکل پوحت پبدر کی ویلو چی قومو الی جنت عرض و السماوات الاردو پاسے پاسے اگا جنت تلارشے چی پلنوالی دا سمانو دزمکو مردے دے تحریزو کا نخا اس اللہ ان یکف باس اللذین کفرو زردہ چی اللہ ببن کی جنگ دا کافرانو تاسو آوازو کے نور کار با اللہ کی خواہ حرکت کی برکتی کا نہا ہو پاسی دل پکار دی آواز کل پکار دی اللہ اکبر وائن بس اللہ فتح کوئی ان یکف باس الذین کفر واللہ اشد بأسا اللہ ڈیر سخت پہ جنگ کے خواہ اگر مقابلہ سو کولشی واشد تنکیلا اور ڈیر سخت پہ سزاور کولو کی کچاوی چی غسل جنگ کی اللہ اس جنگ نکوم سزا والا اور کوما زمانے چاہ سا قبضہ کڑی چیزو سارا جنگ کوم خو تنکیل لے گنا تو دی بد و عمال سزا والا اور کوما خوا تحریز مومنان تیوی نوس ور پسی چاچے بیانو کو بیان خیستا بیان دا توحید و بیان دا جہاد یکل لو نصیب منا وی بدل را دی رلو ابرخ دا دینا اللہ ایدہ خوڑیر لو اجر و ثواب دے دا ام جہاد دے چھتا خلق تا دا جہاد ترغیب ورکے او دا جہاد فضیلت تو تا بیانے دا ام توحید دے چھتا خلق و توحید فضیلت بیانے او دا سنت فضیلت بیانے یو شیر کنا تھا یکل لہو نصیب منہا دیر لوے برخ بید دی دا مانا دا شفاعت بیان توی مانا دا توحید بیان دا جہاد بیان چی سوک کی واللہ دیر لوے برخ بید ومن يشفع شفاعة سيئة نغسوك چه بيان کی بيان ده شرك يكل له كفل منها وي بدل را يو انده داغي ناچه وده بينشي كفل ستوي انده توي تجب ساروی بانده داس باروا چه چه يو پلئي بل پلنی نا بيوسی حاچه وخيار ساروی نا اکثر ادري گی پلئي غم پوئي گی چه داخو نوڑو شه نده انڈے دی تو یو پلئی ابل پل نہیں نخرے نہ یو پلا ابل پل نہیں ردا کفل ہوتا وہی کا نفا بولے تو بیان کو نہ تو توحید خلاف یہ کو ہم یہ ہوتے کہ پلن فال کی تقریروں کو نو یوم شر سڑے را رہے نیک عمل جسے ابن میں ہو اس کو فاتی اڈیر زوروں نو ماں تھی داتا بلشان مسلے اکڑے ہوئے دا دیکھو یو عالم راغلے ہو ملا راغلے ہو خلق تو دا شرک دا قبرون نہ باہر راوے اس کو دار چ عجیب خبر ہی کرنا تھا وے اگو خدا شرک دے قبرون نہ باہر راوے اس کو خلق تھا اڈا گے ملا تلے ہو کر تو قرآن میں یشفا شفاعتن سیئتن 1978 79 خبر رہتا اگر چاچی بیان کو بیان دا شرک سیئتن یکل لو کفل منا دل ربانڈی داغینا یا بیان یو کنو خلق دا جہاد نمنکو چی خلق دا جہاد ندے افغانستان جہاد ندے عراق جہاد ندے دا لوٹ مار دے دیرو سیاسیان ویلیو دا سکنا یکل لو کفل منا غلط بیان یو کنو وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او یقینا اللہ پر ہر سب باندھنے نے کہا باندھے فاذا حییتم بتحیۃ دمخ کے خود شفیع ذکر کو چ بیان ان کی دی غریب پر برکھا نہ دا اس چ کم خلق تو بیان شو غریب اللہ رب العزت وی چ تا اس تے حق پر سر آگے او بیان دا توحیدیو کو یا دا جہادیو کو نتاسو بے قبلوے کنا پکار دائی چی قبولیے کے پکار دائی چی دا غڑی را تسلیو کے شکریے ادا کے دے زکا ہوئی خواہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. تحیہ مخ کے چلا قرآن دورنو نازل شوئے ناغا وقت کے تحیہ دا عرب و پنیز باندے بلبل سوخا تحیہ باغی ستوی سلام بے کونوی بے حیاک اللہ ناغی بڑیر مطلبونو چلا دی جو اندے ساتا کل بیوی انعم صباحا ستا سباڑیر خیستشا او کل بی دا تحیہ مانا کولا بادشاہی حیاک اللہ و اللہ دی بادشاہ کا او سم دیر خلق ہوئی کوئی دا مانا ہم دا زمونگا دا التحیات للہ سمانا طول بادشاہ دا اللہ دی التحیات للہ طول بادشاہ دا اللہ دی دے بلا مانا دا ولی غیب تحیہ بادشاہ تا بھی کنا کل چی اسلام راگ نو تحیہ ستا ہوئی سلام تا چی السلام علیکم بس دی کے عرص اشتے بس شئی پاکی مشتا دا جنتا ہو عرص پاکشتا سباہم پاکشتا ما خامم پاکشتا نویلیو چی السلام علیکم وائے دا سنت تی او جواب یہ واجب دے نبیات نداما نبیات نداما انا غستر مفسرینو اکثر کلا چی تاستا سلام اکڑیشو یو سلام فحیو بے احسن منہا نو جواب ور کہ خدا غی نخیستا ورحمت اللہ و برکاتہو و سر وائے بعض روایات کو سر مغفرتہو راغلے ہو ٹولو کی نشتا انکار تیم نشی کے دے ہو کسو کی ہوئی ہے کنی ہوئی مغفرتہو ورحمت اللہ و برکاتہو و سر وائے بے احسن منہا کدا نشوے لڑدن نستڑ کی اور ردوہا نبا دمرا ہوئے چی وعلیکم وعلیکم السلام بس یو دا مطلب دے دے عام معنی کردی دا خودی پوری خاص نو دے چی بس دا معنی دا سکا نور مطلب انہم پکشتا دے اغدا دی جساس ہوئی احکام القرآن کے اذا دعیتم الى حکم شرعی فعجیبو کلا چی تاسو یو حکم شرعی تر او بللی شوئے راشے توحید بیانو راشے قرآن شروع کے اور راشے منزو کے راشے جہادو کے دا طول حکم احکام شرعیہ دی کنا خا راشے دے جدانو غریبانانو سر امدادو کے راشے دے لار کے کار کوچی مسلمانان تو تکلیف نہیں نو قبولیے کے کنا خا فخکار کے مرگرتیاو کے کنا پخپل مرگرتیا او کے او کو دیر کولیشن دو دریتا نظام سارا نور مرگری کے فحیو بے احسن کے او ردوها دا مطلب چی سمرا وز دکی گی نو بس کل جرا ابلل شویتا اس تا دعوت ترکلیش بی تحییت دیو حکم دا دین او دی اسلام فحیو بے احسن میں ہاں دیر خیستا جواب یہ او کے فمالو پا بدن سارا اور ردوها یا کم از کم چنور وس دن کی ان پخپل خوا سرا امدادو کا کنا پخپل مرگرتیاو کا کنا خوا تا استا توحید بیان کریشو فحیو بیا سنمنا نتاسو انورو تا بیان کے دیرو تا بیان کے اور ردوها یا سیو تنینو یو تن تا بیان کنو جواب خبوشی کنا اگا بدل خوا پورشی کنا خوا بیا سنمنها تحیہ دی طویل شنو دا مطلب دی یشفا شفاعتن سیئتن او حسنتن معنی اکرخا ان اللہ کان علی کل شین حسیبا یقیناً کہ اللہ پا ہر سبان دی حساب کو ان کے دے دی اصل کے مخ کے سر مفسرین ہوئی جی عرب اصل مخ کے خفقاتل دی جہاد خبر ذکر شوکا نا او دل تیدا ہوئی من یشفا فحیو بی احسن قرطبی ہوئی وینا دا جہاد سر لگی کنا چکل تاسو سفر دا جہاد دا پارا کوئے او مخل سوکرالو اغتا دا داس خبر دا خلی نویستا چی اغتا اسلام خبری من شعار الاسلام شعائر الاسلام دا اغتا خلی نیو خبرو خطک کافرو کارسو کو خوا و تاسو جہاد کو سفر ام کو جہاد دپار او مخل سوک در ابھی دغد فلین اوخا تو لا الہ الا اللہ دیو تسموائے فحیو بے احسن من نور کلمو لنورتلا نو دیوی چی انا موحدنو دور قدریون ام خبر پورا دا اسلام شعار دیکن یا دیوی چی محمد الرسول اللہ صرف دیوی دام دا اسلام شعار دیکن یا دیوی چی السلام علیکم یہ چدا سے خبر ہو چدے اسلام نہ خوا نہ فحیو بے احسن منہا زان تہران نزدیک ہے اور تو ہے کہ منز درزی چنن ہوئے ورگ چمن دتو مخیمہ او کلمہ دل درزی ہو کلمہ تو مخیمہ فحیو بے احسن منہا تعلیم ولا ور کے نور اجدا نہ شے کول نو صرف دو رو کے چ بچی ہے کہ سو تو ہے ما چدا خود دے یری نہ وے مون گڈی رلی دنو نہ کدی یری نے وی دی کدار سن وی دی خطب دا خپل اخلی دزلن اللہ خبر دے اگر دا معنی کہ نبی دے جہاد سره مناسبت راوی کنا اور دعا بیشک اللہ پر سبحان دے حساب کو ان کے دے اگر تحیہ اگر دیر خیستہ تحفہ اگر خیستہ پشکشی چتا استا کی گی نو اگر دا کلمہ دے چی اللہ لا الہ الا ہوں قرآن چی خبر راولی نی اور دیر دیلہ راولی خواہ چی کم دے کہ مسلمانانو دیر خیستہ عبادت ذکر کی گی شفاعت حسنہ سدے اللہ لا الہ الا ہو او تحیہ سدہ چی خلق پی جوندی کی گی اللہ لا الہ الا ہو اللہ وزاد تے چی نشتے حاجت روا بغیر ددنا لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ دے او سر اولی نزدی ہوئی لیجمعنکم کلمہ خلانا دا ویلی او اللہوی قیامت دا زکا چل اللہوی انسان تخو بس دیل پیدا شوئے تو دیل پیدا شوئے چی دا کلمہ زدکی نو لیجمعنکم بس کار تیار دے مرگ دے او بیار پسی قیامت دے تنور سو دنیا کی سکے تخو دیل پیدا شوئے لیجمعنکم راجعوم کی اللہ تسلر رد قیامت تا چنشتر شک پدی کی ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوک دے زیاد رشتنے دا اللہ نا پا خبر کی سو منافقانو پا کے اختلافو سو کوئی دا مدینہ کیو چی اغدلار ندرے سو واپس شو سو مرخ کارا منافقتے ہوکا کنا او بیاموی مومنانو ویچ چاویچ نا خیر دے را زمان خو مرگری خودی کا نمنزون نکی را سرا کلمہ نہ دویلی اچاوی چنا دید سو مسلمانان کارا واپس نشو دلارینا اپی غمبر دی پل راگی ہوگی پل لارو دا کافر دی جگڑا جو واشتو پل میان کی دا مسلمانان دی جدان بس امیشہ دا غسلی دو ام قول دا دی چنا دا دغا نیا دی دا مدینی دا ذکر اس طور پسی دا ہجرت شرط لگی چا حتی یو حاجرو چی دی سو ہجرت نیکلن نو ایدا غا مکی والا یا نور چا پیر چیو منافقان دا غیب حق کی مسلمانانو اختلاف جوڑ شو چاوی چی که مکہ کی دی خوبیام مسلمانان خودی کنا نو دی نور روی چی که دی مسلمانان دی با حجرت نکو دا رسو مسلمانان دا شر جوڑ شو نو اللہ رب العزت حکم راو لے گو چی تاسو ولی مختلف شوئے فما لکم فی المنافقین فیتینی سدی تاسو لرا چیو گرزی دے پا حق دا منافقانو کی دو ڈالی سوکت مومنانوی سوکت کافرانوی واللہ ارکسهم بما کسبو اللہ خو حلاکڑی دی لرا پا سبب دخپ العمل ارکسا قرآن نبی علیہ السلام ویلیو عبداللہ بن مسعود تا چیزو حاجت تزما مال کانی وگورا ناغولا دو گٹی راوڑی یو والا غشوی راوڑو پی دا کانی دیو دا وسرا غشوی دن ناغوی دا غرزا و دا حاز آرکسون پی حاز آرکسون رکس ستوی چی یوشی یوزی تلوڑشی بیا واپس چندی تا رکس وی نبی علیہ السلام ذکر ہوئی چدا خساروی واقع خوڑلی دی ابیا واپس شوی دی نورکس تینا جوڑ شوی دی دی تیولی ارکس هم اوی ذکر دی بیا واپس شوی دی دیننا ٹھیک دا چی کلمہ بے ویلی او دان بے پنا دا خو واپس شوی خلق دیکن دی رستو راغلی دی حضرت قطادوی اہلک هم اغدا مانا کن امام بخاری وی بددہم جی خدے تسنس کڑی دکھو اور لگوخ و تپاتے دن بددہم ارکسہم دی اللہ ہلاک کڑی دی بما کسبو پسو دخل عمل اتریدون یمومنان تاسو دائرہ دلر ان تہدو من اضل اللہ چی تاسو ان تہدو سمانا یو مانا ہو چتا سو ہدایت کیا گا چاہتا چلا گمراہ کڑی دیم یو مانا داد او دویم ان تہدو چتا سو نسبت ہدایت کے محتدی ہوا ہے اگر چاہتا چلا گمراہ کڑی دیم تاسو گمراہان تھا محتدیان وائے چدا دیر فحق دی امن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا سو چلے گمراہ کی تب نومی داغد پارس دین او تاسو دیتا مومنان وای داغی ننے خبر چی داغی زلک سدی ودو لو تکفرون کما کفرو دا منافقان خوڑیر ارمان کئی چی تاسو ام کافران شے لکا دی چی سن کافران دی دیوی را چی اگر روز بکلینو چی منگو دی ٹول یو دے پیو پینڈا باندی ناسیو چی سنگا منگوی چی دا سی دیوشی ڈیر خلق دا ارمان کئی ہر باطل پرست دا حق پرست پا حق کی دا گتی مروڑی او دا افسوس کئی چیر اخدای دو تا ہدایتو کی او ویچ زمونگ اتفاق راشی زمونگ اتحاق ادھا دیر خوصر اتفاق را گئی کنا خا اگی اگا خبر رشتیا کرا ودو لو تکفرون کما کفرو دار دیر دیر زمانی ارمانو نخوا آگا پورا شخا اتحاد دا اتحاد کی بس طور پس منز کوا جنازہ کوا چسی ناغا کوا اور پس ودولو تک دیر زمانی دار مانو دا خلقو و تکونون سوان چٹول برابر شے دا سے برابر شے چی خلق خبری کی بیا خا چس غلطی کی نوی دا وی دی اتحاد شے دیکن دی ذکر دا سے کی و تکونون سوان پخوابے و تکافر وی وسو تکافر نوی کنا مون سر فتوی پرتی دی چی دیوی بریلیانو پسی من نکی گی شامی جی سے اوسوی اور پسی کی گی فتکونون سوان فلا تتخذو منهم اولیاء منی سے دینا دوستان چرے و تمرگری موائے حتی یحاجرو فی سبیل اللہ ترغ پوری چی دی ہجرتو کی دا اللہ پلار کی دے شرط دے نخدا بسنا دین معلومی چدا غم کی والا یادی خا چگا پاتشیو ندی بوی یرا غم زمون رونا دی خو فا ان تولو کدی انکار کی دی ہجرتنا فخذوهم ننیس دی لرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیث وجدتموهم کم دی چوم میں دی لرا ولا تتخذو منهم ولیا ولا نصیرا چری منی سے دین اخفل دوست اخفل مددگار دی تخمر گری موائن ولی و لا نصیر ہاں یو دو قسم دی کی اغت نہ مستثنا دی خا اگی تو سوائے ما ادو قسم کم دی یو دا سے منافقانی چی پوشی چی مسلمانان خو رال و حملہ کئی راغی دی یرنا دا سے یو قوم سر مرگری شی چی پوئی گی چی دا دیو دا مسلمانانو یو بل سر معاہدہ شوی دا نمون بدی سر مرگریشم دیتا خسنشوی لیمون تو بمسنوی نالای بلکل سواتمو آئے زکب یا بدا وعدی خلاف ورزیراشی یو داری دو امغا دی چی اغی لا سجد کی او مافی غواری چی ار رو را مونگا خوب مونگا جہاد سکو مون خوزان لر کاروبار کو گڑی بیزی سرو چی خرسو پکسو کی گفتو او زمون جہاد سر تعلق نشتا نو اگی تم بیا سمو آئین اخوزان لکاروبار والا خلق دی مزدورکار خلق دی کنا دی تم سموایا گیا چھ بس لا سوچت کی چمونگا بالکل جنگ نہ کو ازمنگ دے سر سے تعلق نشترے منگا خپل ٹائم پاس کو بس دادوتن تے مستثنا دی ہاں الا الذين مگر نا کسان یسلونا چ یوزے شو پنے اوتا الا قوم داس یو قوم کافر تا لکہ بنو بکر دا یو قوم مکہ معظمہ سرا اگی سر مسلمانان وعدہ شیو کنا چستا سو داری پمین کے وعدہ دان او جاؤکم یا دویم قسم غدی چی راشی تاستا مخامخ حسرت صدورهم او زلون تنگ شوی تا جہاد نا بالکل جہاد نا کی زلون تنگی چیر دا با کل بس کی گی او دا خود دور کال اوشو بس کی گی نا حسرت صدورهم این یقاتلوکم دا دینا چی تاسترم جنگ نکی او یقاتلو قومم انا غنور کافرانو سر جنگ کی ندیتا ہم سموائے دا دوتے نمستثنا دی ادھے نور سر جنگ کوئے چاپا کی ہوئی چی دیتے سا مستثنا دی وجل غواری بس دا اسی دی چی دینو زان خلاصی زمونگنا قتلول غواری اللہوی دا سے مکوہ دا خما کمزوری کڑی دی کدی لما طاقت ورکن تو بتی زان خلاص کی چت دو اصول پابندی نہ کہ ولو شاء الله کجرد اللہ اراده شو ویل صلیت و علیکم دی بے زور اور کڑی پتہ سو فل قاتلوکم دی بتا سر جنگ کو فین اعتزلوکم نگورا تو اصول خیال ساتا تا دا قران اصول دی کل چ دی استا سن بیرت شو اعتزال بیرت شو چ مون جنگ نکو فلم یقاتلوکم تا سر جنگ نکو والقوا الیکم السلام و تاثر د صلح خبر اوکڑی چ بس مونگا استاسو بسلح فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا بیا نئے درکڑ اللہ تاسو لرا پدیبان سو دلیل سو حجت دا سلورم قسم دی گور اول قسم ویلو چ وجنے فقتلوم ہے سقفتموم کنا او دا آخری سلورم قسم دی دا بکی ناشنا دی خان دا غدی چیزی بوی مونگ زان لخلقیو مونگ تاسو سرم تاسو دیر سختی کوئے متشددین ادا نور چیزی دام بدتیان مشرکان دی مونگ معتدل خلقیو معتدل بگی پی جنے دھار دے کی کنا خواہ تو علیکہ نوی مونگ تاسو مرگری مونگ زکر چی تاسو دیر سختی کوئے گور مسلمانان تا مشرکان وائے او دا اولیاء بھی عزتی کوئے منگا ساسو مرگرتیان شکو اگر اگی سرم نوی مرگرتیان زکا اگی پاک ساک مشرکان و بدتیان دیکن اگی سرم نوی مرگرتیان چا سر مرگرتیان یرو یہ منگا معتدل خلق لیو اچی بلو رزو گوری نا اگی سر پا سٹیج باندی ناس دی اتا قریرو نبکی وی تا خوی لیو چیزو دی یو مرگرتیان او اس لڑی انتا کنو گیس پکی چی دار دی دری سلورم قسم دی خوا ستجدون آخرین اوبوینے اوبمو میں نور خلق آخرین ردیئے سم نموان غصف آخرین یہ ہوتا ہوئی دادا اللہ دیر بدی شکا تدا ویزی اوڈا لکنے ما آخرین دیدا خوا یریدون دی اراد لری ان یامنوکم چستا سنم امن واخلیم فگی پستی بکی اناس بیو اوی چر تراشا کنا گورتو دور رازم او تاڑو رازین ایا منو کو ویا منو قومهم امن حاصل کری دخپل قوم نوم اغیت ہم دا سویلی چھ گورد مونگ پتا ما نئے دیکھو حال لے چوی نمونگ تاس سرئیو انمونگ دی سرئیو دروغی ویلی ولی کل ما ردو الی الفتنہ دیکل جدی واپس کریش شرکتا ار کی صوفی ہا تیز کڑی شپاگی کی تو چل تک پمپ ورکو ار کی صوفی ہا تیز کڑی شپ دے شرک کے پدی فتنہ کے ڈیر دیا ابھی وہ تو خبریوں کی نو بس دے دا سی شی چبیا وقت پہ نتی رہی گی گورا مکھ کے ویچ منگ دی سر نہیں ہوتا اس سر نہیں بس منگ فیلمیا تزلو کم کدیستا سنا نہ ڈڑی تکی گی خبری در پسی کئی چغلے کئی او تاسو پسی لاس گرزی ويلقوا اليكم السلام او نغرزي تاسو ته صلح خبري ويكفوا ايديهم او نبندي لا سنه تاسو نه دا ټول د علم د لامه داخل لخه ټول سره به علم علم یو نور سره ذکر نکو ټول منفی دي کنه فغزوهم نسيدي لرا وقتلوهم قتل كيدي لرا حيث سقفتموهم كم زي چومم دي اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا داغ منافقان دي چل لائي ما استاسو لفورا حجت درك کنه حجت میں درك دلوسو چدي سر قتل کولش دلیل لسرشتا سلطان مبين ستوي وي عدم هجرت توي بس مخکیوی چی حتی یهاجرو کنا تو خوچ حجرت اونکو تو بس دا دلیل چی وجنه قتلوه پریده مح دا دریم حکم دمروگت شخا ولی دا جهاد خبر آو کنا جهاد اعلانوشی چی خضو حضرکم وست وخلی وست اوزه ورپسنو منافقانو غالب زور جوڑ کا شور جوڑ کا دا دورا حساب آغیبان لیو لگی دا خوا سلورم قانون دار آگے چی احتیاط کوے چی مسلمان دنا قتل نشی. الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا سلورم حكم دا احكام سلطانيون چدا فرائض دا امير دي اغبه جاركي بخلق بانده نو مطلب بیدائی چې امیر لپکار دی چې خپل رعیت ته د دې قانون او رونو کی د چا داسې وکړل مسلمان ته قتل شو په خطای سره هغې به دا سزایی دا کفاره به وي دا به د امیر فرایض نو مطلب دې سلورم حکم دار چې احتیاط کوي په جهاد کې چې مؤمن سړی د قتل نشي دا تقریر او بیان به ورته وکړي خپل لښکر ته چې کوم امیر د جهاد قتل دوه قسمه یو خطاو او بل قصدن و عمدن اول دې قتل خطا ذکر کوي او په هغه کې یو دری قسم بیانی چې مسلمان د لاس نه په خطای باندې یو سړی قتل کیږي هغه سړی به یا داسې چې مسلمان به یو د مسلمان په ملک کې به دلتا نو په ده باندې به د هغې قتل په وجه هم کفاره راځي او هم دیت او کچر داسی او سڑیو چی دل تو سیدخو وہ ہندو کافر او مسلمانان او سر ولا پناہ ورکڑی و دل تک پاتی کی دو اگر دیو بل مسلمان بلاسنا قتل شو پا خطائے سر نوی حکمی ام اق قصدے چسنگا دو مسلمان پا حق کی کفاراو دیت لازمی گی نو پا دبوم لازمی گی دریم قسم آغا دے چھ مسلمانو لیکن التو سیدو کافرو پا ملک کے آغا دے یو مسلمان دلہ سن قتل شو فخطائے سر نبس داغا پا حق کے بس صرف دیت وی او کفارہ بنی یو شیبی یو بل بنی دکه دیولې تک یو سید چې خپل امن یې ختم کړ دله خو امن دلته کې دی نو هلته خو نشته چې دلته وی نو دله به دوه قسمه امن حاصل و یو امن د نفس او بل امن د دار کہ مسلمان تج حاصل دے چل تک ان امن دار نشتا کنا آخ دار حرب دے مدخ پلزان دمر نقصان ورکنو نزک ادب حق کے با مقاتل باندھ صرف دیت راضی ہو کفارہ برازی دیت بنی یو شی بئی یو بنی قدر قسم بیانی وما کان لمؤمن دس مانا خنش کو لے چندی جائز یو مسلمان ل قتل کی بل مسلمان ہاں کپ خطا سر قتل دا جائز دی جائز کو اس طریقہ نہ دی نہ خطا ان نہ آمدن نما کا نمانا بدا کو چنش ترہی سی او سبب دیو مسلمان د پارا چبل مسلمان قتل کی اس سبب نشتہ اد اجازت مانا بکو نشت اجازت او ندی ممکن یو مسلمان لرا چ قتل کی بل مسلمان الا اپمانا د لیکن سر ہی مستثنا من قطع بھائی ہاں لیکن کہ خطا اے سر قتل شندا خو بیا لے خبر آ خود دد وسن بار دا خطائی اگے کے دد قص نشتا مگر کہ جرے قتل شی پ خطا اے سر خداوی احکام دادی الا خطا فاسمعوا حکمه مبصرین ویدا سر خداوی حکم وسوا رہے کرنا خطائی دو قسم دا یو خطائی پا عمل کے دا بل پہ ارادہ کے عمل کے دائی چدد ارادہ نہیں چدد دا سڑے وجنم اوی زخکار وجنم سوشے لدلی اگی باندے ڈز گئی ادی کے سڑے و لگی دو ددئی رادہ خود سوید دخکار وا یا ددئی رادہ د کافر وا او لگید مسلمان و فعل کے و پا عمل کے غلط سے خطا شو دوم خطا یہ بلے پہ ارادہ کے دا جدی اوی نی دلر نسوک ددی پہ گمانو کی جدا کافر دے او غی مسلمان عمل کے نہ خطا کی خیوت اونی سی مقامہ ہو پنت ارادہ کی غلط شو دے چھ دپی گمان دے کافر کر دے او مسلمان دے دا دے ارادی غلطی دا دوار یو شے دے اچا چھ قتل کو یو مسلمان پا خطائے سران پس لازم شو پا دبان دے ازاد اول دے او غلام دا کفار شو لازم شو پا دبان دے ازاد اول دے او غلام مومن مسلمان بولے جرم سخت دے نو سزیم سخت شو نورو کفارو کے مومن لفظ نہ دے رہا لے کد قسم دا کد زہار دا ادی کے سر مومن تن را گئے نا بس دا بدی پوری خاصی نو امام شافعی سے بوئی نا دا ٹولو سرئی دی دے کے گرانا کڑے پخل مقتدیان باندھے ولوی دا قید دل تراغلی دنو قیاس بکو موی زمونگا اصول دانا دی مون قیاس آگا دے کو چی نس پکی نہیں ادی دری وارو کی نس تا دے نو زمون قیاس سا جت سے دا گیا مولا پشان کار خونے شکو دے چی نس یہ قیاس کئی بس علتا بخپل دے مطلق مطلق دے ادلتا مقید بخپل مزے مقید دے مونگا خوزو نا ولی حکمت بباطل شی اللہ چی یو حکم مطلق ذکر کرے دے پاگی کہ زان لا حکمت تے آسان تھی آگا اچھے مقید کرے دے کہ زان لا حکمت تے جرم سخت دے نو سزائے پہ سخت پکڑا نو زمون سے کار دے چی حکمت باطل کو اصول دا سے ہوئی گو ودیت مسلمت او دیت بئی لس ذرا دراہم بئی اگر دراہم دا بھی زمانے یادو دا چاندی لس ذرا دراہم چداغی لسو ذرا دراہم نا وہ سو 2000 او سوا تولی جوڑی گی، 2000 او سوا تولی جوڑی گی. نچی چاندی تولا بالفرض پسل باندی آخو منگ تریٹ ندی معلوم کنا، وچی پسل تولی کنا ودہ دی 2000 او سوا تولونا 270,000 جوڑی گی. دا دیت تے شرعی دیت دا دے خواہ او تولی نے حسابی کی بس تولا خو کل پیوسی کل بلسی دیت دیت ویلش صحیح دیت پشرا کے دار ہے ودیت مسلمت ودیت وی جس بار لشوی وی لا اہلی اہل ددی مقتول تا الا ان یصدقو ہوں کچرے اگی بخنو کی چیرہ بس منگا ناخلو دیت ناخلو نخپل وخی سل خرسو اللہ یو صدقو بخنو کی نوڑی رخلا بیاجت نشت دیت تا کبارا خو بئی فین کان من قوم عدو لکم کچریوی دا دویم قسم دے مخ کی حکم خود اگی مسلمان ذکر شو جو مسلمان دے ام پدار اسلام کے دے دوڑا امن و تحاصل لے وین کان من قوم عدو لکم کچریوی دا مقتول چی قتل کرش پا خطای سرا دا آغی قوم پا آغی قوم کی اوسی چی اغا دشمنان دستاسو دار حرب کی اوسی و هو مؤمنن عدیم زانتا مسلمان وی حل تا سکے چی دل پا دار حرب کی اوسی وہ بس موئن مسلمان دینو او دو بلد اللہ سے نقتل کلیش فتحریر رقبت مؤمنہ پس پدی قاتل باندی ازاد ولدی دیو غلام مؤمن کفارہ پر آلا او دیت پر نشتا ذکا غزان سر نقصانو کا جف پل امن یا باطل کو یو امن و تحاصل دی ایمان ابل و تنو حاصل دی دار خبر پنی مشوانو تھا دا دریم قسم دے چکو کافری کنا و جدل تکیو سی منگ سراو زمی و طویلشی نبس دا غا حکم دا مسلمان پشانت دے پورا دا دے اسلام قل فضیلت تے کنا تھا چی کافر لے دا مقام ور کردے و این کان من قوم بینکم و بینہم میثاقن کچروی دغا مقتول دا سی قوم نا چستاسو دا غیمین کے وعدہ دا زمی دے او دے دے مسلمان دے اللہ سن قتل شو فدیت مسلمتن الہ اہلی دیت باور کی چسپار لشوی بی دا دغی مقتول اہل تا وارسان تا فتحر رقبت مومن ازاد والدی و غلام دی مومن وجہ اصل کے دام ذکر کی محدثین چی کچرے اگا مسلمان چیغ کافر و پمل کے ہو دیر نو تلے فل تک ایمان راوڑ انور قوم مسلمانان نو نور خاندان مور و پلار ٹولیے کافر ہوں نو اس کموں گا دیت داغا ورکوں چال بے ورکوں داغا وارسان لکن نو وارسان خدا گئی انجوان ہو کافران دی سوچے لکو رخبل اللہ سے ازان تا مضبوط کو چی وصلے پی واخلی چی مونگ پی بیاولی ویدا پا کی اصل کے حکمت دار اغل بزک دیت نشور کے دے چی اغا دیت بسو قبض کی کافران اچی اغی قبض کی خجور مونگ با پی بیا تنگی نو او دایو چی دین دے خودل تا اوسی کنا دلک مونگ دیت ورکو مداغی مونگ تا ضرر نرا رسی دے دل تا مونگ سر پاتی کی گی نہ دس مجال لے چی دے پی وصلے اخلی دے پی زان لچے گوڑا اخلی وصلے پی نشی اوستے خواہ خیر دے کدل ور کلی شوئی کنا وہ سوئی چی غلام کم دے نوین زشتا نہ غلام شتے نو اس بھئی اوسلے سے چل کئی فمن لم یجد آغا سوک چی نمی غلام فسیام شارین متتابعین دے بدومیاشتے روجینی سی پا کفارکی خو پر لپسی شیور دے قضا کر نبیا بے سر کئی بتا تابعین دا مان دا دو خبر چ بد باندھ اوشوی کفارہ پی عمرہ لا دیت پی عمرہ گئے ددی سمت لب دے اللہ وی توبہ تم من اللہ دا پد باندھ دا توبہ قبول شوا توبہ ہوا سو کباسی چ گنے کڑی اور دے ہو گناگار زکن دے چ اللہ وی ماں ستاسو نہ خطائی ہو نسیانو چتکڑے دے نے پدیم نیول نہ کو ماں ندی سمانا شو ذکر مفسرین ہوئی دل تک بلو کٹی احتیاط کو خواہ تا دو خبری چیزی دیتی ہے ورکن کفارہ ورکن دا عبادت شو کفارات عبادت تھی کنا سنگ چمنگا عبادت کو مالی زکات ورکو خیرات کو صدقی کو دا کفارہ چی دو ورکن دا تعبد شو عبادت شو ثواب بے اوشی او دا دیت چور کی نو دا اللہ سانتیا اوکڑا توبہ ندا توبتن مانا تخفیفن دا بد باندے اللہ سانتیا اوکڑا چیز قتل نہ بچ ہاں پیسے خدا نہ لاڑے خدا قتل نہ بچ سانتیا ندا قتل دیر مشکل لے ہے تو سو گاڑ دکھا نہ توبتن مانا دل دے کی تخفیف کی نہ کفارے عبادت شو او دا دیت یہ تخفیف یا سانتی آشوا وکان اللہ علیما حکیما یقیناً چ اللہ پار سبان دی پوئی گی او حکمت یہ دے پار خبر کی دا سر تبان دو قصدن قتل بیان کی خواہ تو کہ او سورت البقرہ کی بیان کریو چچا مسلمان قتل کا قصدن نلتے والے دنیائی سزا ذکر کرے اور چرے بقساس کی گی بس دنیا کی دا سزا او دا والے اخروی سزا بیانی چبل فرض قتل اوکا اور قصاص میں ساس نشو ادیوی چزتو بے بوبا سما اللہ برا تمافیو کی کنا ٹک دا اللہ رحم زیاد سے کہو کی دتا ہونا قانون کے خود راگی رہی کنا قانون یہ خود کر کرے دے کنا آ خدا غزان لفضل نے کبھی عرص کی وہ عدل یہ دار تھا اگر چاچ قتل کو مسلمان متعمدن فقصنا دی مانا برست کو وجزا جہنم و خالدن فیہا سزاد دو جہنم دے چامے شبی پدی کی وغضب اللہ علیہ اللہ پد باندھے غضب کر دے ولعنہ ولعنت یہ پکڑ دے وعد لہ عذاب عظیما او تیار کرے دے پارا عذاب دیر لوئی دا دا معتزلو دیر غٹ دلیل دے چیغیوی چالوی گناہو کنو زیب جہنم تا ایڈو تا پوس مکوائے ہوئی گو روی قتلیو کنو سیوئی فجداو جہنم خالدن فیہا ہمیشن روی عذب اللہ علیہ ولعنہو دا دلیل لے کنوئی چی گناہگار سڑے جنت تا نشت لے اگر کو مسلمان ہے منگوائی دا دا متعن میں دن مانا سدا مستحلا قتل یوم کو اس پہ فخر ان کوئی جسو کو تو وہی چہرا الگ دا اولی دے ہوا جب کوئی سڑی لے وہ انیس پہ ہو خلق میں تے خلاص کر خدے بندیا نے تنکڑی خدی باندھے فخر کی سمکار میں ہو دا کافر دے کا نخا تو کدی مستحل متعمدن بھی دی ادی مانا دا تعمد دے تو نو خود باغ ہمیشہ ہی بجہنم کے نو او جو بخاری او شارح دے کرمانی ہو تو کرمانی کرمانی ہوئی چیز خالدن نمرات مقصد طویل دے ٹول مرنا دیر وح بئی پکے مقصد طویل دیر وح بئی پکے آخری ببیا جنت تزی وہ جہنم کے بیر وح واخ لے مرات نہ خلوت پخل مانا ہوئی نہ دیکھا دسلورم حکم ہو اللہ وی احتیاط کرے امیر لپکار چې مخ کې خپل لخر تدا اعلان او تقریرو کی چې ګوره خیال کوي چې مسلمان دا نه قتل نشي. پنځم اصلاح د نیت. انما الاعمال بالنیات، ټول اعمال په نیت باندې بنا دي، که ثوابی که عذابی که عرصی، خود نیت نہ بہت ملاوی گی. نہ امیر لپکار دی چی لہ کر تدا بیانو کی چی گوری نیت صفا ساتے، جہاد کوئے خو پنیت کی بامدہ نہیں چی وصل اللہ استراشی، غنیمت اللہ استراشی، لچانا پکی صحوبہ سو گڑے ویا سو، دا نیت با بالکل نہ کوئے گوری نیت بصفائی. ولی دا سی بوشی چی تاسلو مخامخ سوکراشی کافر و مشرکو، اگر تاسو تا چیغی ہوئی چی لا الہ الا اللہ، چیغی بوئی چی دو مسلمان ما، اتاسو بوائی نا دا تا دا یری نا ہوئی دا غصیشیو کنا. نبی علیہ السلام تا چی صحابو آپس رالو ناغیوی گورد دا چی دین دا سی او سر قتل کو، چیغ کلیمہ ہوئی نبی علیہ السلام ویدا دی ولی قتل کو، ویدا خو آغا دا یری نوی لیوہ. نبی علیہ السلام ہوئی چی دغا معلومات خطا تا نشتا، نتسنگ پا دیر فیصلہ اکڑا، اول خو علم دے او بیا حکم دے، خو مجهول مطلق حکم نکی گی. پتا تا پتاو چی دا یری نوی لیدا کدو خوشالے نوی لیدا، هل شققت قلبه تاب اول دا غزلو قتلو، بیا بری قتلو کنا زلو غسنگ قتلش، خو مطلب داو جن بری قتلو کنا. دا اصلاح دا نیت. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کل چتاو سفر کوئے دا اللہ پلار کی او جہاد لذے، فتبینو دیر تحقیق کوئے دیر چان بین کوئے، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، امويتا سواغه چاتا چتا استاد سلامتیا خبرو کی دے اسلام خبرو کی کلمہ وئی یا داسیو خبرو کی چاغه دینی، لست مومنا اتا سو چننا نئی مسلمان دے یری نہ دی وئی دا تولی وئی چ لست مومنا. ارے وہی چی ادا حضرت خالد دا سکڑو بنو جزیمہ، بنو جزیمہ یو قبیلہ، ارے پس نبی علیہ السلام لے گلیو، ارے بچی والے چمو مسلمانان یو ادو یوری گچ کلمہ تو خیمہ اٹولے قتل کرو. صحابی خوبیا اگی کے نبی علیہ السلام ویلو چی اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا اللہ زد اگینا بیزار ہے مچی خالد سوکر کنا زدینا بیزار ہے کی غلطی خطائی کی کنا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، بدو جو زیمے ٹکو سات ریکلو. نبی علیہ السلام برتوی چی ناگی چی کلیمہ وینو ولی دی قتلولو، اگوی دا سے دیر خلق کلیمی ہوئی خالد زور اور سڑے ہو کنا، وی دا دیر خلق دا سے کلیمی ہوئی چی مونگا ہوئی نی نو دیر ہوئی چی مونگا دا جہاد نشو کولے، چی مونگا ورزو کلیمہ ہوئی نو مونگا وجہ نسو کو، ملا ترغیب ورکی چی کینا مگورے دن لبانے مگورا. لا استوی القاعدون من المؤمنین، ندی برابر پا ثواب کیا و مرتبہ کی اگر کسان چی ناس دی، مومنان خودی خو لیکن ناس دی، چا بوی چلتا کہ خوی او صحابی و غوم ناس تو عبداللہ ابن ام مکتوم مالا یغا خوبیم آخو رندو کنن مخانا یادو غیر اولی ضرری چی ندی سا عذر والا، اگر یادو چی عذر و تنشتا خروغ مرتی او ناس دی، دی چا سر ندی برابر. والمجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفسہم، دا چا سر چی جہاد کی پلار دا اللہ کی پخپل مالون سرم پخپل نفسون سرم، امال لگئی امزان کڑی نو سورب اجریش چامل ڈیر دنو اجر بے ام ڈیری کا نا فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم اچت کڑی دی اللہ جہاد کو ان کی پخل مالن و پخل نفس نسر علی القاعدین فدغ ناس تو باندی چ مسلمانان خودی جہاد کئی پمال ہو لیکن نفس نہ کڑی درجہ یہ درجہ پی دی سیوا شو کنا ہا سکا دی معلوم لگی نفس یوم کڑی گی وغی ناس دی و مال لگی نو یوم مرتبہ اشتا و بلنا سکا دل تک درجہ ہوئی خواہ فرق دے اصل کے اشکال لپا آیات کے چیوے خو درجہ ہوئی بیاروس تو ہوئی چی درجات نو پڑیر مرتبہ سر و پاجر عظیم سر انداسن چلن ابل دار چی فضل اللہ و فضل اللہ مقرر کنا تا دو اشکالی پدی بانی نو جواب دار چی یوزے کی درجتن زکویل دی چی آغا دا ناس تو نا آغا ناس دی چی مال لکی خو پخپل نشت لے نو دا مجاہدین پاگی بانی پیو مرتبو چت تی کنا خوا ادا رست چوئی نا خو آغا یادی چی آغی ناس دی نا مال لگی نا پخپل و بس دق سی ناس دی نو پاگی بانی مجاہدین پا دیر مرتبو چت تی اس چا بوی چی یو سڑے جہاد نکی نو بس آغا دا جنت نا محرومی نو اللہ وینا وکل وعد اللہ الحسنا اریو سر اللہ وعد کڑی داد جنت زکا جنت اللہ کو ایمان سرور کی ایمان دو ایمان خودی کی او مومنانو کن دور چی غمر طبیعی کمیشو کن وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین جرن عظیم اچت کڑی دی اللہ جہاد کو ان کی پاغ ناس تو باندھے چی بس نہ مال لگ یا نہ پخ پلزی صرف ناستا دا نو پاغی باندھی اچت کڑی دی اجر عظیم پڑیر لوی اجر سرن دا قائدین جدا قائدین دی وغا جدا وغا اف وغا قائدینو چی جہاد بن نفس یا نکاو بل مال یا کاو او دا غدی چی نو جہاد بن نفس کی نو بل مال کی نو مجاہدین پدی اچت تی کنا خواہ درجات منه ديري مرتبي دي دل طرفنا جدي لبور کي يا بچت شهيد ذکر راشي کنا ومغفرة او بخنا د گناونو ورحمه او رحمت ته دني کو اعمال بدلي دي وكان الله غفور الرحيم او بيشك الله بخون کي مهربان شپغم حكم مسئله هجرت تا یہ تو مجھے